ليبون ليفون ابو النفي ده نام يا باي بمام يا فكه يا نيت اللي ني دغ واو كي نك بن غان لوون بن بول با بول بي نك ميغي تودو سامبا سامبا نك دافا بëgg lek bëgg lek bëgg lek ba legi momon ay jang nak yu amon fofu nak ci sen village bi legi nak bi xam nga rek avant ñuy dem ci jang dañu défar ay berndé ak togg ay affaire ak yoy lu ne dal togg nañ ko quoi togg nañ ay touffé ak lo xalaat rek canard yéek ray ay nak fi kërëp kërëp samba dal topu lek yi quoi bayiwul dara lepp lu fa amon ci lek rek samba nek na fa di lek rek bol bu mu jug rek dem ca benen quoi bu mu jug rek dem ca benen ba nit ñepp paré lek li ñuy lek ba nopi ba nit ñi ñom dem nañ sax ca jang ya quoi ca tante ba fa def tante yaak yoy dal ba commencé jang samba mom dess fa ñuy lekké rek di lek rek di lek rek sa way dal lek na lek lek ba da di paré nak ni xaaral nak ma jog nak jëma goré dem ci nit ñi quoi ba mu noppé nonu ne ma ngay dem ci nit ñi rek waji dal samba dal jekki jekki ne bëgg jog dal mënu ta jog quoi ndax biir bu diis samba xol xamni ah ndiaxum amna nek ni mom pour mu dox dana ko jafé lol rek samba commencé ram mu ram dal di jëmele jangé ram ram ram ba mu yagg rek mu melni dal mom ram bi sax meunatu ko dal saway jek jek rek teud rek commencé nak naka ma ngay noy ay noy yu graw nan ni mi noyé non rek am soxna su doon romb rek dal ko gis dal di fogné nak saway day wajé dé fogné dal saway dafa tollu ci sukurat quoi rek soxna ci yoxu way dal di commencé yoxu walu dal ne wuy ñew leen samba ngi dé wuy ñew leen samba ngi dé rek nit ñi daw jogé fa lay ñew ñu ne wo len serigne bi wo len serigne bi mu ñaan ko da fay sukurat nit ñi ñew tim ko samba dal mi ngi teud non dal bir bi tim ko quoi di balay bir nit ñi tim ko ñi di ray bir bi fi ñi di ñaan di ray ci bir bi nit ñi tall sen loxoy di ñaan samba nan ñaanal len ma ma poup